Hoinarul de Maurice Baring. Traducerea și dramatizarea radiofonică Adina Bardaș. Regia artistică Cezarina Udrescu. Elfrida! Cine cântă așa de frumos? Frumos? Nu mi se pare cine știe ce. A, uite! E un cerșetor acolo cu vioara lui, o vechitură. Elza, hai să ne îndepărtăm! Încă puțin! Ce haine ponosite are! Cred că umblă de colo-colo, hoinar fără odihnă, fără să aibă o casa lui. Cântecul lui e minunat. Să-l ascultăm numai un pic mai mult. Panseluța, nu se poate! Deja ne așteaptă tatăl nostru, regele. Nu putem întârzia. Încântătoare, prințese! Aveți cumva câțiva bănuți care vă prisosesc? Să-mi pot cumpăra și eu câteva felii de pâine? Nici gând! Ce îndrăzneală! O, ce rău îmi pare că nu am să-ți dau niciun ban. Dar uite, ia păpușica asta. E jucăria mea cea mai dragă. O să te facă fericit cu siguranță, pentru că o iubesc foarte tare și ea știe să te asculte când ești trist. Eu îi vorbesc mereu când sunt singură. Da, voi nu mă lăsați niciodată să mă joc cu voi. Îmi spuneți mereu că sunt prea mică. Păpușica mea, cu mărgelele ei albastre și coroana ei aurie, nu fie a nouă, dar e cea mai bună prietena mea și o port mereu cu mine ca să nu fiu singură. Închipuiește-ți! Îi dă unui cerșetor o păpușă! Chiar că mi-ar plăcea să știu cum ar putea să-i folosească unui vagabond mai multe cârpe pe vechi. Îți mulțumesc mult, micuță prințesă. Niciodată nu o să-ți uit bunătatea. Auzi, Elza, mult bine o să-i facă recunoștința unui hoinar. Da, Elfrida, poate binele de acum o să o ajute pe surioara noastră să-și găsească un prinț cu care să se căsătorească atunci când va fi mare. Da, poate că o să se însoare chiar el, acest hoinar venit de nicăieri cu panseluța noastră. Nimeni altcineva nu s-ar încumeta, nu-i așa? Va veni o zi când vă veți invidia sora pentru soțul pe care îl va avea. Imaginează-ți, Elfrida, nici mai mult, nici mai puțin. Auzi, să o invidiem noi? Pe panseluța! Ce caragios! Să te gândești că panseluța ar putea vreodată să se mărite. Biata de ea! Dacă ar putea să se privească într-o oglindă. O oglindă? Ce înseamnă oglindă? Chiar așa! Palatul nostru nu mai are nici măcar o oglindă. Cât de mică, de când regele a poruncit să fie toate aruncate. Panseluța, o să-ți spunem ce e o oglindă când o să mai crești puțin. Elfrida, să ne întoarcem mai repede la palat. Regele o să trimită străjerii să ne caute. Hoinarul ăsta caragios ne-a făcut să pierdem timpul. Da. Ce zi minunată! Și muzica acestui cântăreț pe care nu-l cunosc m-a făcut să mă simt așa de bine. Iată a venit și ziua când fiica noastră cea mare, Elza, își va găsi alesul inimii. Da, da, au trecut ani, regina dragă. Prințesele noastre, fetele noastre mai mari, Elsa și Elfrida, au ajuns la vârsta măritișului. Măcar de-ar alege bine, Cred că e nițeluș cam cu nasul pe sus, Elza noastră. Prințul Poleială pare că îi se potrivește de minune. Da, așa cred și eu. Și regele Sabia Ascuțit a venit de departe pentru a doua noastră fică, prințesa Elfrida. E un rege tare viteaz și am auzit cam supărăcios. Se pare că nu stă prea mult pe gânduri când e vorba de un război. Am învins 200 de dușmani într-o singură luptă, deși nu se descurcă prea bine să mânuiască sabia. Da, da. Elfrida noastră e mândră ca un păun. Un rege îndrăsneț și hotărât este exact ce-i trebuie. Ce bine! Păcat că drăgălașa noastră prințesă Panseluța nu o să-și poată găsi un soț prea curând. Așa e. Deși în câțiva ani va veni și ei rândul la măritiș. Da. Fata noastră cea mică e croită altfel decât surorile ei cele mari. Nu e niciodată arțăgoasă, e mereu binevoitoare, e prietenoasă și veselă. Dar păcat că fața ei atât de lipsită de farmec nu se potrivește cu inima ei caldă și bună. Dacă nu erai așa de ocupat să întocmești tratatul de pace cu regatul vecin, tocmai când au venit ursitoarele, poate că lucrurile ar fi stat cu totul altfel. Da, da, sigur. Am fost prea prins cu treburile și am uitat să o invit și pe zâna obraz galben la botezul Panseluței. Da, cât de bine mi-aminte ziua aceea. Panseluța va fi cea mai drăguță și cea mai isteață prințesă din lume. Ochii ei vor fi la fel de albaștri ca florile de nu mă uita, iar părul ei va fi numai bucle de mătase. Va avea o inimă de aur, blândă și generoasă. Zâmbetul Panseluței va fi la fel de luminos ca diminețile de vară, iar cine va privi va fi fericit ziua întreagă. Da, mâinile ei vor fi delicate ca ghiocei. Va cânta ca o rândunică. Va ști să călărească și să brodeze mai bine decât orice altă prințesă. Vai, zână obraz galben, aud dragonii de la caleașca ei cum gâfâie. Ce nesuferiți! Sper că regele nu a fost atât de imprudent încât să uite să invite o zână așa de supărăcioasă și de rea. Ca să zic că nu sunt atât de importantă ca să fiu invitată la o asemenea sărbătoare. Știu că pot părea de modă veche, dar pe timpul meu regii încă își mai dădeau steneala să fie politicoși cu zânele. Însă de vreme ce am venit aici neinvitată, nu pot pleca fără să fac un dar pe potrivă. Prințesa Panseluța, în ciuda ochilor săi limpezi de culoarea florilor de numită, în ciuda zâmbetului său luminos ca zorile și a mâinilor sale delicate ca ghiocei, nu va fi plăcută la vedere. Va avea pielea zbârcită ca mine, uscată, galbenă și acoperită de pete întocmai ca fața mea. Și cel care o va peți, o va vrea de nevastă pentru inima ei bună, pentru sufletul ei curat și nici de cum pentru înfățișarea ei. Ah, zânelor bune, nu o puteți salva pe micuța mea prințesă. Nu, nu, regina, nu avem puterea să reparăm răul care a fost făcut. Totuși, află-ți alinare. Panseluța va fi pețită și își va găsi alesul. Soțul ei va fi mai nobil, mai bun decât soții frumoaselor ei surori. Va fi mai statornic, mai generos și mai plăcut. Dar ce greu a fost să stăm mereu, an după an, așteptând să se îndeplinească blestemul zânei obraz galben. N-a trebuit deloc să așteptăm prea mult. Așa-i. După numai câțiva ani, prințesa Panseluța a căzut bolnavă. Săracă. Obrajii ei fini ca petala de trandafir s-au veștejit. Fața ei dulce s-a zbârcit și s-a îngălbenit. Și nici cei mai vestiți doctori nu au găsit leacul acestei boli ciudate. Și deși zâmbetul ei e la fel de strălucitor, iar ochii îi sunt la fel de luminoși, de atunci nimeni nu-și mai poate stăpâni dezgustul când o vede. Beata Panseluța, nici măcar nu știe cum arată. Da, da, e chiar mai bine aici la palat, fără ogrin și fără nimic altceva în care să-și poată zări chipul. Uite, totuși văd că se apropie cineva de Panseluța. Parcă ar vrea să o invite la dans. Da, e numai prințul Simon cel Modest. Nimeni nu-i prea dă importanță. E atât de simplu, de timid și poate puțin prostuț. Ei, poate o inimă caldă se ascunde sub această înfățișare modestă. Da, da. Prințesa Panseluța? Da? Am văzut că nu ai dansat deloc toată seara. De ce? Pentru că nimeni nu m-a invitat, Simon. Ai vrea să dansezi cu mine? Da, bineînțeles. Cât de frumos dansează Panseluța. Mai bine decât oricine altcineva. E un vis, cu mișcările ei pline de grație și drăgălășenie. E ușoară și delicată ca o adiere de vânt. Da. Păcat că Simon cel Modest se tot împiedică în sabia lui și agață trenele celorlalte prințese. E cam stângaci prințul nostru. O să dărâne curtenii cu piruietele lui cam aiuritoare. Să ne întoarcem la locul meu. Nu-mi place cum toată lumea se uită la noi. Să știi că ei râd de mine din cauza că nu mă pricep să dansez. Toți râd de mine cu excepția lui Elizabeth. Cine e Elizabeth? Păzitoarea de gâște din satul nostru. Suntem logodiți și ne vom căsători de îndată ce o să strâng destui bani. Nu e adevărat. Nu de tine râdeau. Cred că de fapt râdeau de mine. Întotdeauna oamenii zâmbesc când trec prin fața lor și nu înțeleg deloc de ce. Poate că îmi poți spune tu, Simon. Nu-mi dau seama. Nu poate fi un motiv serios. Știi? Urtenii fac întotdeauna complimente exagerate. Îmi spun că sunt frumoasă, că sunt înzestrată cu toate darurile, că sunt plăcută, dar nu-mi dau seama dacă e adevărat, pentru că nu mi-am văzut niciodată fața. Nu? Nu. N-am găsit nicio singură oglindă, nicăieri. Și niciodată nu mi se dă voie să mă apropii de lacuri, râuri sau de orice loc sau lucru în care m-aș putea vedea. Cred că fața ta e cât se poate de frumoasă. Ai ochi atât de buni, de limpezi. Dar toată lumea spune că sunt cam nepriceput, iar părerile mele rareori sunt împărtășite de alții. Nu ai găsit niciodată nici cel mai mic lucru în care să te vezi? Nu. Nici măcar nu știu cum arată o oglindă. Le-am auzit pe surorile mele vorbind despre asta atâta tot. Vino aici. Pe un coridor unde nu intră niciodată lumina, am văzut o armură veche pe care probabil că de mult a purtat-o tatăl tău, regele. Uite aici, aici, în colțul ăsta așa de întunecos. Nu cred că poți vedea ceva. Lasă-mă să o șlifuiesc eu puțin cu mantia mea. Uite, acum lucește unde ajuns ca să te poți vedea în ea. Vai! Ce urât! Ce cruzime să-ți bagi joc de mine toată seara! Acum înțeleg totul. Acum știu de ce nimeni nu-mi vorbește decât în fugă, parcă ferindu-se de ceva. Sunt înspăimântătoare. Fața mea e acoperită de semne și pete groaznice. Nu am râs deloc de tine, nu. Cât uși de puțin. Pur și simplu nu cred că petele astea au vreo importanță. Ochii tăi sunt minunați, senini, ai privire atât de luminoasă. Acum știu. Nimeni nu se va căsători vreodată cu mine. Sunt sigur că o să-ți găsești un soț bun. Eu m-aș căsători cu tine bucuros dacă nu aș fi deja logodit cu Elizabeth. E timpul să plec acum. Nu-ți fă griji. Sunt prietenul tău, nu uita. Cheamă-mă la nevoie. Îmi dau seama că ești un prieten adevărat. Și cred că spui adevărul. Așa cum îl vezi cu inima ta. Îți mulțumesc, Simon. Sper să-ți găsești norocul cât de repede și să te poți căsători cu fata pe care o iubești și să fii fericit până la adânci bătrâneți. Rămâi cu bine. Rămâi cu bine, prințesă Panseluța. Cât de părăsită mă simt acum. Când și singurul meu prieten a plecat. În colțișorul ăsta nu mă va găsi nimeni. Câtă liniște e aici. În cămăruța asta unde obișnuiam să mă ascund când eram mică. Nu e nici țipenie. Străzile din apropierea palatului sunt tăcute și întunecate. Toți oamenii s-au dus la culcare. Cerul e atât de plin de stele și luna n-a apărut încă. E bine să mă las alunec în tăcerea asta odihnitoare după un bal atât de zgomotos, unde toți au dansat și s-au simțit bine. Totuși cineva care încă hoinărește la ora asta târzie. Ah, acum văd. E un om cu o mantie lungă și care are ceva în mână. Oare ce? O vioară parcă? Cât de minunată e muzica. Îmi merge drept la inimă. Mă cuprinde ca o vrajă. Ca o amintire dragă. Ca un vis care stă să se împlinească. Acum știu. L-am mai văzut pe omul acesta. De mult, când eram mică. Parcă muzica lui suna puțin diferit atunci. Sigur că da. Acum sunt mare și pot să o înțeleg. Niciodată până acum n-am auzit ceva mai dulce și mai melodios. Inima mea înțelege cântecul acesta. E ceva cald, ceva care mă umple de fericire, ceva blând și cingaș. Ca zorile unei dimineți de vară. Parcă ar fi vocea unui prieten care va fi bun cu mine. Care va avea grijă de mine. Și va alunga grijile și gândurile triste. Aș putea să stau aici și să-l ascult la nesfârșit. Vino cu mine. Să fugim departe de palat și de oamenii care nu se poartă frumos cu tine. O să-ți aduc libertatea. Vom hoinări împreună și vom descoperi lumi minunate. Vom dormi sub stele și ne vom îmbăia în râuri cristaline. Vom bea apa limpede a izvoarelor. Vara, cerul senin va fi adăpostul nostru și stelele ne vor fi lumânări. Iarna vom sta aproape unul de altul, ne va fi bine în fața focului pe care îl vom aprinde ca să ne încălzim. Vom colinda văi și dealuri, vom pluti apoi pe un râu repede până vom ajunge la mare și vom trece dincolo de ea. Vom mai merge încă puțin și vom ajunge la căsuța pe care ți-o voi dărui. Căsuța noastră înconjurată de o grădină plină de caprifoi și flori parfumate, unde albinele zumzăie și fac miere aromată, iar apoi o să te adorm cu un cântec dulce. se întâmplă? Hoinarule, nu pleca. Te rog, așteaptă-mă. Unde ești? Nimeni nu mă aude? Nimeni nu a auzit această muzică atât de frumoasă? Nimeni nu l-a auzit pe Hoinar? Ah, o să-l aștept mereu. O să-l caut în fiecare zi, în fiecare seară, în fiecare melodie care îmi va mângâia inima. Numai cântecul lui mă face să uit de soarta mea tristă. Dragul meu, Simon, nu ne-am văzut de atâta timp. Da, Panseluța, au trecut câțiva ani de la nota prințesei Elsa. Cu prințul Poleială. Sărăcuța, am auzit că nu e deloc fericită. Trebuie să poarte mereu o coroană grea și haine atât de împodobite încât abia poate să meargă sub povara lor. Între timp și prințesa Elfrida și-a găsit alesul. Prințul Sabia ascuțită, un soț mereu în război cu toată lumea, chiar și cu sărmana mea soră. Iar eu m-am căsătorit cu frumoasa mea, Lisbeth, care m-a așteptat cu răbdare cât timp mi-am căutat norocul prin lume. Mă bucur pentru tine, Simon. Doar pe mine nu m-a ales nimeni. Nimeni nu a dansat cu mine la bal. Nimeni nu a venit la tatăl meu regele ca să-i ceară mâna mea. A fost un bal trist când am împlinit 17 ani. Toată lumea îmi spunea să nu fiu îngrijorată. Ei nu și-au dat seama că deja știu cum arăt. Știu cât de respingătoare e fața mea. Știu că nimeni nu poate să mă iubească. În afară poate de hoinarul care se arată la sfârșitul fiecărui bal, atunci când sunt singură, când îmi pierd speranța. Ba da, ai încredere. Cineva te va iubi cu adevărat. Nu-ți pierde speranța. Oh, Simon, cineva, un hoinar, vine câteodată și îmi cântă despre locuri pe care nu le-am văzut niciodată, despre o viață frumoasă pe care nici nu îndrăznesc să mi-o închipui ca fiind a mea. Mă îndeamnă să plecăm împreună, să descoperim acea viață minunată. Nu-l văd niciodată prea bine. Stă sub fereastra mea și cântă atât de frumos, când sunt tare tristă, vocea lui caldă mângâie inima. Nu se știe de unde vine. Nimeni nu-l cunoaște. Apoi pleacă fără urmă. Inima mea se vindecă atunci când îi aud cântecul. Îl aștept să apară din nou. Vine întotdeauna când cu greu îmi mai pot stăpâni deznădejdea, amărăciunea. Înseamnă că trebuie să vină în curând. Știu că s-a adăugat încă o mare supărare când buna ta mamă, regina, a dispărut fără urmă și nimeni nu a găsit-o. Da. Regina a dispărut pe neașteptate. Nu s-a întors de la plimbarea ei obișnuită. Am crezut la început că s-a rătăcit, dar zilele, lunile, au trecut fără nici cel mai mic semn că mama încă mai trăiește. Regele a căutat-o, a așteptat-o o vreme și apoi a apărut regina cea nouă, Viclenaria, mama mea vitregă. E înspăimântătoare și i-a convins pe toți că mama mea a pierit pentru totdeauna. Dar inima mea îmi spune că nu e așa. Regele face numai ce vrea mama mea vitregă. Pare că o vrajă rea l-a făcut să uite nu numai de mama, ci și de mine. Mi-e frică de ce va pune la cale regina Viclenaria fără ca nimeni să o poată opri. Pe mine mă urăște cel mai tare. I-a spus regelui că nu poate să mai țină în palat o fată leneșă care nu e bună de nimic și că trebuie să-mi găsească cât de repede un soț, oricare ar fi el, chiar dacă o să fie nesuferit și rău. Oh, Panseluță, ce vei face? Poate vrei să vii să locuiești cu Lisbeth și cu mine. Avem o căsuță modestă, dar trăim fericiți. Nu, mulțumesc. Nu vreau să aveți grija mea. Îmi pare așa de rău să te văd încă și mai singură decât erai. Simon, rămâi cu bine. Trebuie să mă întorc în camera mea înainte ca regina să înceapă din nou să tune și să fulgere împotriva mea și să-i facă pe toți cei din jurul meu să mă urască încă și mai tare. Rămâi cu bine, draga mea, Panseluța. Rămâi cu bine. Cu bine. Bine ai venit, zână obraz galben. Cum să nu vin când mă chem tu în ajutor, regina Viclenaria? Tu ești fina mea preferată. Nășică, este vorba de copilul acela obraznic. De cealaltă fina mea? Da. De prințesa pe care am împodobit-o cu darurile obrajilor mei galbeni și zvârciți? Exact. Nu pot să o mai văd în ochi. Nu numai tu nu poți să o privești. Nu cred că e cineva bucuros să vadă o asemenea urâciune mișunând prin palat. Mă supără, mă enervează, mă scoate din minți. Înțeleg prea bine. Vreau să-i găsești cât de repede un soț care să o țină din scurt. Să nu admită niciun fel de răsfățuri. Să fie aspru, să o pune la punct. Și în același timp vreau să fie cineva care să nu ne facă de rușine. Cineva care să-mi fie și mie pe potrivă, ca să spun așa. Desigur, desigur, pe potriva ta. Asta e foarte important. Da. Și apoi, regele nu o să mai trăiască mult. Și nu vreau niciun fel de gineri care să mă sâcâie sau să-mi stea de-a curmezișul. Eu voi fi regina și voi lua toate hotărârile după cum e pofta, fără amestecul lor. N-am nicio grijă în legătură cu prințul Poleială sau cu regele Sabia Ascuțită. Sunt peste poate de ocupat să-și pedepsească nevestele și să dea ordine toată ziua, așa că n-o să mai aibă timp de altceva. Cred că am exact ce-ți trebuie. Ești sigură? Da. Dragul meu nepot Crăcănici. El pare croit tocmai pentru asta. Încearcă să-și găsească o nevastă de o groază de timp fără să reușească. Nimeni nu a acceptat vreodată să se mărite cu el. E așa de frumos, știi? O mândrețe de bărbat. O piticanie cocoșată cu picioare strâmbe. Și e întotdeauna atât de bine dispus. Vai, e o plăcere să-l ai în preajmă. Un căpcăun e mai omenos ca el. N-ai nicio grijă. O să țin obrăznicătura de prințesă în frâu. Panseluța nu o să te mai supere niciodată. Dar dacă spui că e atât de cumplit la față și la fire, tu ești sigură că nu o să-mi stea în cale? N-ai nici cea mai mică grijă. Să lășluiește în adâncul muntelui de aramă sub pământ ca o cârtiță, printre gnomii lui urâți care îi păzesc comorile. Nu le-ar schimba pe niciun regat, oricât de frumos și de bogat ar fi el. Îmi place mult ce aud. Ne-am înțeles așadar? Mâine, când e ziua prințesei Panseluța, tu să-l trimiți la palat. Vom face nunta fără întârziere. O să-ți trimit piticul cel hidos, care o să te scape de Panseluța pentru totdeauna. Foarte bine! Voi da poruncă tuturor să se pregătească pentru un bal de neuitat. Da. Și o să fac în așa fel încât nimeni să nu mi se împotrivească. Chiar dacă o să vadă cât de urât e Crăcănici. Așa, așa, regina. Folosește-te de ce te-am învățat. Vrăjile rele de care cu greu se poate scăpa. Sunt mândră de așa o fină iscusită. Da, nășică, am învățat de la tine tot ce trebuia ca să pun mâna pe regat. Și pe mama Panseluței, regina, tot eu am răpit-o și am ascuns-o într-o văgăună din pădurea scorburoasă. Bravo! Nimeni nu o va putea scoate de acolo. Ah, dragă Viclenaria! Pornesc acum să văd cu ce pot să-i ajut și pe alți finei mei. Îi voi da chiar acum de veste nesuferitului Crăcănici că mâine îl așteaptă o nevastă frumoasă și un bal strălucitor. Să înceapă pregătirile! Doamne, ce lucru îngrozitor! Ce făptură înspăimântătoare, Crăcănici! Cu dinții lui lungi, verzi, cu ochii ieșiți din orbite, cu picioarele scurte și sucite! Cum de-a primit tata să mă dea lui de soție? pe semne că aceeași vrajă care l-a împins o ia de nevastă pe regina cea rea l-a făcut să nu-și dea seama ce pețitor groaznic are pentru mine. Nu, nu o să-i fiu niciodată soție lui Crăcănici. M-am ascuns aici, în vechea mea cămăruță, și o să găsesc o cale să ies din palat și să fug unde voi vedea cu ochii. Nu mai vreau să mă întorc aici vreodată. Hoinarule, tu ești? Știu că ești aici. Vino. De data asta sunt gata să te însoțesc. Draga mea, vrei cu adevărat să vii cu mine? Ți-am spus că regatul meu e câmpia bătută de vânt, iar palatele mele sunt pădurile întunecate și drumurile nesfârșite. O să vin cu tine peste tot, dragul meu, prințul meu, soțul meu iubit. Surorile și frații mei sunt vânturile reci, ploaia, zăpada și grindina. Bijuteriile pe care pot să ți le dăruiesc sunt făcute din lacrimi, iar toată averea mea este tristețea. Voi veni cu tine în regatul tău și voi locui în palatele tale. Frații și surorile tale vor fi frații și surorile mele și voi purta bijuteriile tale și vom împărți averea ta câte vreme voi trăi. Dacă așa ți-e voia, uite, îți voi da acum un bănuț de argint, singurul pe care l-am, ca să-ți poarte noroc. Să pornim la drum. Îți mulțumesc. Să pornim, dragostea mea. Oh, Elfrida! Iată-i! Săracii de ei! Chiar acolo, în umbra tufișului acela des. Da! Da, Elza, vagabonzii care cântau așa de frumos ieri în fața palatului soțului tău, prințul Poleală. Ce bine că i-am putut vedea când eram în vizită la tine. Dacă s-ar fi întâmplat să vină la noi, soțul meu, regele Sabie Ascuțită, i-ar fi străpuns cu sabia negreșit. Hei, Elfrida! Nici prințul Poleială nu s-a arătat cu mult mai primitor. I-a alungat pe săracii cântăreți, fără să le dea nici măcar un bănuț sau niște merinde pentru osteneala lor. Cântecul lor m-a făcut așa de fericită că am vrut neapărat să-i întâlnesc și să le aduc un mic dar în semn de mulțumire. Da, ce bine că i-am găsit aici, așa de aproape de palat. Uite, parcă sunt fericiți, deși dorm pe un pat de frunze. Nu au însă nimic de mâncare, vezi? Nu au haine de schimb și nicio cuvertură cu care să se acopere. Da, trebuie să le fie frig. Ia să-i acopăr eu cu mantia mea. Așa. Cântecul lor mi s-a părut foarte cunoscut. Parcă nu l-am auzit pentru prima oară. Îți aduci aminte de hoinarul care ne-a spus odată de mult că într-o zi o vom invidia pe Panseluța pentru soțul ei? Da, cum să nu? Biata Panseluța, nu o să-și găsească niciodată un soț. Dar sunt sigură că o duce mai bine ca noi oriunde s-ar afla. Da, aștea orice să o pot vedea din nou. Sărăcuța de ea, când mă gândesc că nu ne-am purtat deloc frumos cu sora noastră. Vorbește mai încet. Mi se pare că i-am trezit. Dragul meu, e deja timpul să pornim mai departe? Draga mea, Panseluța, nu ne grăbește nimic. Panseluța? Cum așa? Nu înțeleg. Oh, ce fată frumoasă! Obrajii ei au prospețimea dimineții, iar fața ei e delicată, ca o aripă de înger. Nu poate fi sora noastră. Hoinarule, parcă aud niște voci. E cineva acolo? Elza! Elfrida! Dragile mele surori, Nu poate fi adevărat! Cum de sunteți aici? Cred că visăm! Elfrida, privește ochii calzi și limpezi! Îi recunosc! Privirea senină și zâmbetul bun! E surioara noastră, e Panseluța! Oh, cât de mult te-ai schimbat! Să știi că nu am văzut vreodată o fată mai frumoasă! Nu știu despre ce vorbiți! Draga mea, vraja zânei obraz galben s-a rupt și ți-ai recăpătat înfățișarea ta adevărată, dulce ca liliacul alb, gingașă ca diminețile de vară. Nici cea mai mică pată nu-ți mai umbrește acum fața. Așa ceva nu poate fi cu putință. M-am gândit așa de mult la asta. Aș fi dat orice să mi se poată întâmpla așa o minune. Deja ai dat. Înțelepciunea, răbdarea, bunătatea ta sunt darurile cu care ai copleșit pe cei din jurul tău și care m-au cucerit cu totul. Așa se face că acum suntem împreună și atât de fericiți. Da, și nimic nu vă stă în cale acum să vă întoarceți la palat. Așa e, așa e, să pornim cât de repede. Poate că și acasă vrăjile s-au rupt și tata a scăpat din ghearele reginei Viclenaria. Nu avem timp de povestit acum. S-au întâmplat atât de multe de când ați plecat. O vom face pe drumul de întoarcere. Vom trece și prin pădurea scorburoasă ca să-i dăm de veste reginei adevărate. Mama voastră, chiar dacă nu o să o putem ajuta să scape de acolo, se va bucura așa de mult. Să pornim neîntârziat! Da, haide. Noi trebuie să ne întoarcem la soții noștri, prințul Poleială și regele Sabia Scuțită. Le vom povesti despre minunea care s-a întâmplat și vom porni și noi de grabă spre palatul tatălui nostru. Da. Pe curând atunci, Elsa! Pe curând, Elfrida! Pe curând! Pe curând! Pe curând. Draga mea Panseluța, ce bine-mi pare că o să revăd. Mi s-a spus că un vagabond așteaptă în fața palatului și cu el a adus-o pe buna mea prințesă. Rege, așa ceva nu e cu putință. Panseluța a fost nerecunoscătoare și a fugit de la balul pregătit anume pentru căsătoria ei cu bunul nostru prieten Crăcănici. De atunci nimeni nu știe nimic despre ea. Așa o prințesă rea, care nu a respectat voința bunului său tată, nu se mai poate întoarce la palat. Regină Viclenaria, draga mea prințesă e așteptată oricând la palat. Nu uita că am făgăduit jumătate din regatul meu celui care o va găsi și o va aduce înapoi aici. Sunt gata să-mi țin promisiunea. Chiar dacă acela care mi-o aduce înapoi pe fata mea cea mică e doar un vagabond. Și apoi Crăcănici nu e prietenul nostru. Eu nu l-am văzut niciodată înainte de bal. Și deși amintirile mele sunt puțin tulburi, ca într-un vis de demult, totuși acest Crăcănici nu părea tocmai un ginere potrivit. Să intre hoinarul! Bună ziua, mărite rege! Vai, niște cerșetori, îmbrăcați cu totul în zdrențe. Rege, te rog, nu-i mai lăsa să spună niciun cuvânt. Alungă-i pe dată. Răbdare, regină Viclenaria, să-l ascultăm pe oaspetele nostru. Panseluța, arată-ți, te rog, fața bunului rege. Tată! Nu! Nu poți fi tu, Panseluța mea. Ești o fată minunat de frumoasă. Dar nu ești fata mea. Panseluța are obrajii zbârciți, fața plină de pete. Regină, tu o recunoști? Nu, nici de cum. Ce o să mă fac? Zâna obraz galben trebuie să-mi vină în ajutor numai decât. Cine ar putea oare să descălcească încurcăturile astea? Poate Simon cel Modest. El se împrietenise cu Panseluța și chiar părea că poate să se uite la ea cu atenție, fără să se sperie ca toți ceilalți. M-ai chemat, mărite rege? Da, Simon. Hoinarul acesta pretinde că fata frumoasă din fața noastră este Panseluța. I-am spus că așa ceva nu este cu putință. Nu încape nicio îndoială. E chiar prințesa Panseluța. Da? Da. Are aceiași ochi buni, același zâmbet plăcut, aceeași privire plină de blândețe. Ce bucurie mare, prințesă! Vrajărea, tulbure și otrăvită, scutură-te în mintea tuturor într-o clipită, ca judecata să le fie îndată orbită. Nu mai știu ce ai spus, Simon. Probabil o prostioară din cele pe care le tot zici tu. Să vină mai bine fetele mele, Elsa și Elfrida. Mi s-a spus că abia au ajuns după o călătorie lungă, dar sper că oboseala nu va fi peste măsură dacă le chem aici în sala tronului. Să mă ajute să dezleg această taină. Tată, ai trimis după noi? Tată, suntem aici. Elfrida. Elsa. Da. Apropiați-vă. Priviți bine călătorul din fața voastră. Cerșetorul din fața voastră. Spune că este aici împreună cu sora voastră, Panseluța. Să fie adevărat? Parcă ochii mi se încețoșează. Nu văd bine. Nu cred că poate fi sora noastră. E limpede. Nu pot să vezi pentru că oamenii din fața noastră sunt niște vrăjitori care ne înșală și ne fac rău. La temniță cu ei! Și eu sunt că amețesc. Vedeți? Am dreptate. Străgeți! Luați-i și aruncați-i în temniță! Mâine vor fi arși în piața publică! Vraja le-a tulburat mințile tuturor. În sfârșit, voi scăpa pentru totdeauna de această prințesă care mi încurcă planurile. Săracii, cât sunt de tineri și de frumoși. De ce e regele atât de neîndurător? Totul e din cauza reginei vrăjitoare aia. Regele nu-și dă seama ce rău face. Te i-ar putea ierta. O fată atât de frumoasă, cu ochii limpezi și zâmbetul bun, nu poate fi vinovată de nimic. Îndurare! Îndurare! Nu poate fi îndurare pentru niște vrăjitori care pot face rău regatului meu. Dar oricine are totuși dreptul la îndeplinirea ultimei dorințe. Hoinarule, dă-i drumul, nu am timp de pierdut. Care este ultima ta dorință? Dacă mi s-ar da voie să cânt, aș fi foarte fericit. Începe, da, începe așadar, dar mai repede. Din depărtare te-am văzut, subțire și cu un zâmbet delicat, o rândunică iute pe un cer senin ca perla de curat. Ploapele tale au coborât sfios, petale tânjitoare. Obrazul tău mai fin era ca un buchet de lăcrămioare. Aveai farmecul blând al zilelor de vară adâncă, misterul căilor nedezlegate încă. O rază erai a orelor alunecând spre dimineață. Decât liliacul alb, mai plină erai de dulceață. Văzându-te, o fericire fără de sfârșit m-a întâmpinat ca primăvara atât de așteptată. Inima e acum cântec vibrând de săvârșit și aripi de vis a câștigat deodată. Iar viața ne desfată cu tihna împlinirii. Nici moartea însăși nu se poate împotrivi iubirii. Ce frumos! iertați. Să fie iertați. Niciodată n-am auzit ceva mai plăcut. Acum o recunoaște. E prințesa noastră. Prințesa Panseluța. Elfrida, e adevărat. Cântecul acesta parcă ne face să vedem ceea ce nu puteam vedea înainte. E chiar Panseluța acolo. Iar vagabondul e cântărețul pe care l-am întâlnit noi odată în copilărie. Da, el e cel care o însoțea și când i-am găsit în fața palatului. Da. Și le-am dus de mâncare. Da, exact. Doamne, surioara noastră. Cum de n-am putut să o recunoaștem? Fata mea dragă. Tată. Panseluța, vino în brațele mele. Da, tată. Iar tu, hoinarule, tu mi-ai adus-o înapoi pe fata mea pierdută, pe care era să o dau de nevastă unei pocitanii? Meriți cu prisosință jumătate din regat. Rege, oprește-te! Nu poți să le dai regatul unor sărăntoci care nu știu ce-ți spun. Toate vrăjile mele se desfac. Eu nu mai am nicio putere. Cântecul acestui cercetor mă dă de gol. Să piară! Cercetor sau nu, el mi-a adus fata înapoi. O să-i fie soț și o să facem o nuntă cum nu s-a mai văzut. Ce minune! Ce minune! Dar nu e un cerșetor. Nu, nu? Câtă lumină! Câtă lumină! Câtă lumină! Acum înțeleg de ce hoinarul ne spunea că o să o invidiem pe sora noastră pentru soțul ei. Uite, vezi? Ce ochi calzi și plini de bunătate are. Da. E un prinț fără pereche de frumos. Ia uite! Și-a aruncat veșmintele peticite și întunecate. Da, Elza, ce mantie strălucitoare se ascundea sub straiele lui zdrențăroase. Acum văd și arcul lui de argint atârnat de umăr. Da, da. Uite și tolba cu săgeți. Iar în mâini ține vioara, al cărei sunet ne face să ne dăm seama de adevărata înfățișare a lucrurilor. Norul de lumină aurie care îl înconjoară risipește toate umbrele și alungă orbirea de care ne-am lăsat atinși cu toții. Nu mai am nicio putere să fug cât mai e timp! Cine ești tu, nobile prinț? Care este numele tău? Vreau să facem nunta cât mai repede, să ne bucurăm fără întârziere de regăsirea aceasta atât de fericită. Abia aștept să fiți stăpân pe jumătate din regatul meu. Nimănui nu îi se cuvine mai mult acest dar. Îți mulțumesc, bunule rege. O să mă căsătoresc cu prințesa Panseluța, dar am un regat al meu. Da? Da, acolo vom locui și nicăieri altundeva. Sunt prințul iubirii adevărate, al dragostei care așteaptă, care rabdă, care alină, care rătăcește. Dar de acum încolo nu o să mai hoinăresc deloc. Caleașca unei zâne. Sper ca unei zâne îmi pune. Fii fără grijă, Panseluța. Zâna obraz galben nu mai are nicio putere asupra voastră. Ca dovadă, mama ta, regina adevărată, a putut să iasă în sfârșit din văgăuna unde era ținută prizonieră de cea mai nesuferită dintre zâne. Cu siguranță nu ar fi vrut să lipsească de la o sărbătoare așa de plină de veselie. Copilele mele, cât mi-ați lipsit! Panseluța, draga mea. Da, mamă. Abia am așteptat să te revăd. Și eu. Surprizele nu se sfârșesc aici. Am vrut ca numai dragostea să strălucească la sărbătoarea voastră, așa că l-am transformat pe nevredicul prinț Poleală într-un candelabru. Și pe urciosul rege Sabia ascuțită într-o piatră de moară. Elza. Da. Elfrida. Da. O să vă găsesc niște prinți demn de voi. Care să vă iubească. Mulțumim. Mulțumim, sună bună. Mulțumim. Și o să o putem vizita după placul inimii pe surioara noastră, Panseluța. Vino, draga mea Panseluța. Da. În curând va fi timpul să plecăm acasă. Vom porni pe un cal alb spre regatul dragostei hoinare. Vom merge peste văi și dealuri, până când vom ajunge la o mare liniștită de la capătul lumii. Și vom vâsli apoi până la țărmul celălalt, tot atât de ușor ca și cum am străbat o câmpie unduită de vânt. Ce frumos! Acolo ne va aștepta un tărâm al dealurilor domoale și al pădurilor pline de viață, al râurilor zglobii și al izvoarelor care susură lin. Și nu departe, într-o grădină plină de trandafiri, va fi casa noastră mică și luminoasă. O căsuță modestă, ca a lui Simon. Da, o casă plină de iubire, casa noastră, unde vom trăi mereu fericiți. Fericiți. Fericiți. Ați ascultat Hoinarul de Maurice Baring. Traducerea și dramatizarea radiofonică Adina Bardaș. Distribuția a fost următoarea: Panseluța, Ada Condeescu; Hoinarul, Vlad Zamfirescu; Elfrida, Simona Popescu; Elza, Ioana Calotă; Regina, Anda Caropol; Regele, Constantin Cojocaru; Zâna Obraz Galben, Ada Navrot; Regina Viclenaria, Raluca Jugănaru; Prima zână, Anne-Marie Ziegler; A doua zână, Amalia Ciolan; Simon cel Modest, Lucian Ifrim; O voce din mulțime, Violeta Berbiuc; Altă voce din mulțime, Ion Gheorghe Arcudeanu; redactor și producător, Irina Soare; regia de montaj, Mirela Anton; regia de studio, Milica Creiniceanu; regia muzicală, Patricia Prundea; regia tehnică, inginer Mirela Georgescu; regia artistică, Cezarina Udrescu. O producție a Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, martie 2016.